और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, न तुम जमीन को फाड़ सकते हो और न बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच सकते हो।